11 vrouwen heeft aangerand, moet bijna 2 jaar de cel in. Hij zat op een fiets en raakte de vrouwen van achteraan en ook kneep hij ze. Het gebeurde vooral in de laatste maanden van 2024. De man werd herkend toen justitie beelden van hem op zijn fiets openbaar maakte. Een man uit het Gelderse Borculo is veroordeeld in een grote sextortionzaak. Hij krijgt 10 jaar cel en tbs, 2 jaar minder dan de eis. Volgens de rechter vroeg hij op social media tientallen meisjes en vrouwen om blootfoto's. Die dreigde hij daarna te verspreiden als ze niet zouden doen wat hij wilde. Er mogen straks weer honderden PSV-supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Ajax volgende maand in de Johan Cruijff Arena. Vorig seizoen bleef het uitvak leeg vanwege problemen in het seizoen daarvoor. Toen werden er door PSV-fans allerlei anti-Joodse dingen geroepen. PSV vertrouwt erop dat ze zich dit keer gedragen. Het weer, aardig wat zon vandaag en zo goed als droog. Het wordt 12 tot 15 graden. En dan de files, Kobus. Op dit moment 36 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. Den Haag-Rotterdam. Voor de keteltunnel staat een auto met pech en een vrachtwagen met pech. En daardoor 40 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem voor 7 na ruim 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen. Voor Duitsland is de weg afgesloten. Levert de vertraging op van ruim 20 minuten. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt. Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen, naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen... Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Nou, 15.000 euro zo vlak voor het weekend. Het kan zomaar gebeuren. Hey mensen, goedemiddag. Radio 538. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, Monday, I am ready, I'm ready. It's Friday, I'm in love. Get ready for the week. Vanavond Evers & Co. when you feel the power of love. Het is 6 minuten over 2, dames en heren, vrienden en vriendinnen van dit Radio Feuilleton. Goedemiddag en welkom. Ja, wacht even, het is Menes. Het is het einde van de week met Evens. Zet je radio stand op 10. Ja. Je kan ze horen, maar je kan ze niet zien. Ja, geluk man, want hij is terug man. En dat is lekker als je zelf even druk bent. Met je auto in de file op de terugweg. Het is weekend, dus we houden onze rug recht. Er is niemand die ons gek maakt. We zeggen goed als ze me vragen hoe het echt gaat. Jullie kennen de stijl. Even in de eten, dat is alles wat telt. Aan het einde van week 15! Ja! Man, man, man, man. We zijn al bijna weer op de helft van het jaar. Oh, nee, dat duurt toch eventjes. Iets te optimistisch. We zijn wel net even aan het genieten dat het voorjaar er weer aankomt. En de bomen weer groen worden en het allemaal weer wat kleurrijker wordt. Hè. Goedemiddag, welkom bij Evens & Co. Tot 6 uur. Hallo Henk. Hallo. Hallo Kobus. Goedemiddag. Alles wel, jongens? Ja, zeker. Ja, we leven nog, hè? Nou, inderdaad. Zeg, wat hadden we vorige week eigenlijk? Ja. Hè? De house-top. Dat was het. De tijd gaat zo snel dat je af en toe vergeet van welke week zit ik eigenlijk. Dat is leuk, hè? Wat heb ik vorige week gedaan? Enzovoort. Hebben jullie het niet? Ja. Ja. En we waren er niet bij, hè, bij de house-top 1000. Nee. We waren er niet bij, nee. Dus, wordt het een soort bejaarde house-top 1000? Dames en heren, hoppakee. Ik dacht al, er komt iets achteraan. Dat is wel leuk. Ik merk wel dat ik ouder word als ik naar luister. Er komt nog een grap, hoor. Nee, ik kom, of jammer. Nee, nou, ik vond het wel leuk om Giel Belen, ja, Erwin van der Bleek en al die gasten die ik allemaal vroeger mee gewerkt heb. Ja, ja, ja. Om die weer te horen. Maar al die oude houseplaatjes ook, waarvan ik er ook heel veel vergeten was. Dat ik dacht, oh ja, dat is ook leuk, ja. Ik had wel na een kwartier het schuim op mijn bek. Maar ja. Dat ligt op de leeftijd, denk ik. Maar dan heb je straks om 2:30 waarschijnlijk ook. Ja, dat is gewoon typisch voor de vrijdagmiddag. Zo, Henk, heb jij nog een woord van afgelopen week? Nou, zeker. Ik heb het woord stemmen. Stemmen? Ja, want ik ben gek op lijstjes, dat weet je. Vorige week hadden we die House Top 1000. En we kunnen nu stemmen voor de volgende lijst alweer. De Dutch 1000? Dat is eigenlijk mijn favoriete lijst. Ja, die vind ik ook leuk. Want we hebben zoveel talent, ik kan bijna niet kiezen. Davina Michel, Anouk, Direct, Golden Earring. Noem het allemaal, Henk Wijngaard. Noem het allemaal maar op natuurlijk. Maar waarom zeg jij Henk Wijngaard terwijl ik dat precies op dit moment denk? Hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Ik wilde het net zeggen. En het slaat helemaal nergens op. Dat kan niet. Hè? Wat eng. Dit is heel gek. Dit is heel eng. Dat krijg je als je een week elkaar niet ziet. Hè? Ja, dat is het natuurlijk. Dan ga je hetzelfde denken. Henk Wijngaard, ja. Ik vind vooral de oude dingen leuk. Ik weet niet of die hier voorbij komen. Bijvoorbeeld de Amazing Stroopwafels. Ja, oude Maasweg. Oh, dat vind ik zo mooi. Ja, dat zal waarschijnlijk niet in de Duitse 1000. Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. Waarom niet? Nee, ja. Prachtig liedje. Is toch ook Hollands? Ja, maar goed. En jij, Kobus, heb jij ook een woord? Ja, natuurlijk een heel pijnlijk woord. Ik voel me echt heel erg schuldig. Het woord ree. Ree? Ree. Je hebt toch niet een ree aangereden, hè? Dat niet, maar... Het is nog erger, volgens mij. Ik had vorige week, liep ik even door... We hebben een grote boomgaard en toen denk ik, wat zie ik daar? Dan zat er een ree, die was met zijn kop door de spijlen van onze tuinstoel gaan. Oh. En die is daar ook niet meer uitgekomen. Kobus. Ja, ik vind Boema echt heel erg lullig. Maar goed, hij was dood dus. Dus ja, wat doe je dan? Nou, die stoel uit elkaar gestoken... Wat? Stoven. Nou, Henk. Ja ik heb gebeld. Normaal wel is dat zo, ja. Ik wilde hem niet begraven in de tuin, want dan wordt hij opgegraven natuurlijk. Dus ik heb de hele dag geprobeerd te bellen met natuurmonumenten, boswachters, noem maar op, niemand dan op. Hey. Dus uiteindelijk heeft de ree een mooie laatste rustplaats gevonden in mijn favoriete restaurant. Nou, dat zeg ik. Nee, maar dat is, klinkt misschien heel cru. Maar ik heb ook een keer een ree aangereden en dan komt de polier dan. Ja? Ja, als die dood is althans. Ja. Ja, de politie is niet dat hij erachteraan gaat rennen. Dat niet, maar... vaak, het is heel zielig, maar dat... Ja, ik voelde me echt heel erg lullig. Nee, dat snap ik, ja. Ja. Och, jongen toch. Ja, zielig, hè? Nou, misschien een beetje daarop inhakend. Mijn woord is schijf, maar daar komt de ree volgens mij niet in voor. Nog niet. De schijf van 5. De schijf van 5. Is weer een nieuwe. Ja, weer maar ik weet nou niet, is die schijf nou 5 voor onze gezondheid of voor het milieu? Nee, is voor het milieu vooral. Is die vooral voor het milieu? Ja. Is dat altijd zo geweest? Nee, dat is niet altijd zo geweest. Maar dat is nu zo. Ja, dat is, Nou, echt voor het milieu is het niet, want ze willen dat je bonen gaat eten. Nou, ik weet niet of je weet, dan ga je scheiden als een kanarie. Dus dat kost wel allemaal wc-papier en dat is wel slecht voor het milieu. Dus de kanaries kunnen scheiden, hoor. Dat is niet helemaal lekker, ja. Minder brood, minder vlees, meer peulvruchten. Ja, bonen. En het was inderdaad dat het allemaal beter was. Maar ik dacht altijd het schijf van vrij om voor gezond te leven. Dat is natuurlijk ook. Altijd natuurlijk, ja. Maar het lijkt alsof dat een beetje verschuift. Nee, ja. En dan, ik heb dan toch altijd zoiets, als ik door de supermarkt loop, dan denk ik eigenlijk dat ik hier nu nog over na moet denken. Ik bedoel, misschien ben ik wat lui aangelegen, maar ik zou toch eigenlijk alles wat hier ligt gewoon moeten kunnen eten. Ja. Ervan uitgaande dat wij geen ongezonde troep in onze winkels leggen. Ja, dat is niet zo. Dat ben ik een beetje naïef, hè, waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar het is vooral het vlees, hè, wat je niet niet, maar 100 gram in de week. Ja. 100 gram in de week. 100 gram in de week. En mensen zeggen nu al, let op, er komt een vleestax aan ook zo meteen. Er komt een vleestax aan. Komt er natuurlijk ook aan. Dat is de volgende stap. Ja, als je ergens achter een woord tax kan zetten, dan komt het hier. Nee, ik vlees het ergste. Ik vlees ook het ergste. Goed, nou, we hebben de woordgrappen zijn erdoor, denk ik, voor tot 6 uur, mensen. Maar er komt nog heel veel meer, hoor, dames en heren. Hartelijk welkom bij Evers en Co. Daar gaat hij tot 6 uur. Ja, het is vrijdagmiddag, het weekend komt eraan. Ja, ja. Die even strijd je liedjes, dus zet hem lekker aan. Paar liedjes tussendoor. Vrijdagmiddag, een feest om 538. Ja, Edwin heeft er zin in, sluit de week af met de lach. Ja, ja. Edwin Evers. Spreekt u mee. Hey, Edwin Evers. Hoor je hier om 538. Voor vrijdagmiddag, het is 10 april. Soms wat zon vandaag. En zo goed als droog bij 12 tot 15 graden. Ja. Morgen wordt even een ander verhaal. Dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dus denk daar dan maar even niet aan. En dan komt het wel goed. Hartelijk welkom bij Evers & Co. You hit like a drunk cigarette. When I got you next to me. All night, I'm riding with you. I know you got my back. And you know I got you. So come on, come on, come on, come on. Let's get this to me. Olivia Newton-John. Physical. Let's get physical. Let's get physical. Ja. Ja. Ach ja, ondertussen is alles al een keer gedaan, zo is het ook natuurlijk. Dus, maar goed, wederom lekker. Dua Lipa. Het liedje hebben we het dan over natuurlijk. Even, ja, even oppassen. Ja mensen, 10 april. Het is het einde van week 15 met een volle show vandaag. We gaan straks aftrappen de vrijdagmiddagborrel. Officieel natuurlijk om 4 uur. Doen we vandaag met het zangetje. Gerrit Snijder komt vandaag zingen. Oh. We hebben ook live muziek. Boas komt hier zingen met zijn nieuwe single. Goed liedje. Ja, leuk. Goede zanger ook. Ja, en die is hier straks om zijn nieuwe single te laten horen. En wij ontvangen hier vandaag ook, vanaf 4 uur, Mart Hoogkamer met band. Ja, en Billy Dans komt ook Billy mee. Billy Dans komt ook mee. Ja, ja. Ze hebben samen een single uit. Dus nou ja, dat combineert mooi met onze hoofdgast van vandaag, vanaf 4 uur. Dat is Estelle Cruijff. Leuk, gezellig. Dat is leuk. Ja, ja. Een beetje Amsterdamse. Een beetje Jordaanse middag. Een beetje Mokum. Een beetje Mokumse middag. Tenminste, Mart, ik weet, ja, dat nou, is natuurlijk toch al een Amsterdammer, toch? Hij is toch van de hartslag van de stad. De hartslag van de stad, zeg ik. Dus met de Estelle Cruijff, nou, dat, dat wordt wat. Dat man, nou, dat wordt wat. Dat wordt wat. Gezellig. Nou, we hebben ook de weekendquiz. Daarmee mag je kans op de Evers & Co. borrelplank. Officiële, originele borrelplank. En we doen natuurlijk de 538 stemmenjacht. Wordt niet gelald vandaag, want we zitten nog steeds in de stemmenjacht. Ja, het is natuurlijk een beetje, komt een beetje op hetzelfde dubbel. Dus anders zitten we allemaal een beetje dingen te dubbelen natuurlijk. Hebben we ook nog Ken U Klassiekers? Ja, ik heb een beetje Amsterdams getint. Ja, precies. Een beetje, ja. Ja. Om met Estelle en Mart Hoogkamer vanmiddag deze legendarische quiz ook te spelen. Ken U Klassiekers. Nou goed. Dat en nog veel meer tussen nu en 6 uur in Evers & Co. En dit is 538 Coldplay is hier. Oh brother, I can't get through. I've been trying hard to reach you, 'cause I don't know what to do. Oh brother, I can't believe it's true. I'm so scared. Talk to you.

Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. In de buurt van Nijmegen blokkeren actievoerders een goederenspoorlijn. De Betuwe-route is twee kanten op geblokkeerd. Er staan zo'n 60 mensen op het spoor. Ze voeren actie tegen de klimaatcrisis en mensenrechten schendingen in de wereld, zeggen ze. Een man die in Rotterdam 11 vrouwen heeft aangerand, doet bijna 2 jaar de cel in. Hij zat op een fiets en raakte de vrouwen van achteraan. De man werd herkend toen justitie beelden van hem openbaar maakte. En in Andijk bij Enkhuizen in Noord-Holland ligt een zeehond op het IJsselmeerstrand. En er komen veel mensen op af. Het zeehondencentrum is daar niet blij mee, want mensen komen steeds dichterbij. De zeehond is nu nog gezond, maar met zoveel toeloop kan die last krijgen van stress en ziek worden. Dus laat hem met rust, zeggen ze. Oh, ja, die denkt dus lekker weer. Ik ga even op stand liggen. Ja, dat snap ik natuurlijk van zo'n zeehond. Hij is wel een early adapter. Dat ja. Maar zo'n beest komt niet vanzelf weer... komt hij vanzelf weer het water in? Dat waarschijnlijk niet, toch? Als hij eruit komt, kan hij er toch ook weer in? Ja, dat heb ik. Ja, heb je al zo'n dikke potvis zien liggen op het strand? Ja, maar die is wat zwaarder, hè? Ja, die gaat natuurlijk... Weet je wat wij hebben als we over het strand lopen? Goed. Henk, dan de andere dingen is van afgelopen week. Week 15 alweer. Ja, PSV werd deze week landskampioen voor de 3e keer op rij... en de 27e keer in de clubhistorie. En ook nog eens met een record, want het kwam in de Eredivisie niet eerder... voordat een club op 5 april al landskampioen werd. Ongelooflijk. En niet tijdens een wedstrijd. Dat is natuurlijk altijd een beetje jammer. Je wil het liefst natuurlijk in eigen stadion gewoon met een wedstrijd. Hè, dat is het leukste. Maar goed, het feestje was er volgens mij niet minder om. Dus, als kampioen van de armoede werd het genoemd. Kan hoezo? Nou, omdat de anderen, zomaar PSV was goed. Niet heel goed, de anderen waren vooral slecht. Dat is altijd zo als iemand kampioen wordt. Dus het komt altijd omdat de anderen, dat jij beter bent of de anderen slechter. Dat is altijd zo. Is dat zo, joh? Ja, het is altijd zo dat de beste wint. Dat is meestal. Ja. Oh. Ja, dus ik weet niet waar dat weer vandaan komt, kampioen van de armoede. Maar ja, dat is nooit anders geweest. Nou, maar daar hadden ze het allemaal over deze week. Ja, dat is allemaal goed. Je bent kampioen, klaar. Ja. Van harte. Het was een verwarrend weekje wat betreft de oorlog tussen Amerika en Iran. Ja. Eerst dreigde Trump heel Iran plat te bombarderen. Toen was er ineens weer een staakt het vuren. De straat van de Hormuz was eerst dicht, toen weer open, toen weer dicht. Er was geen pijn op te trekken deze week. En dat zal ik nog wel even zo blijven. Dat denk ik ook. Wat een zootje is het toch in de wereld. Als je gewoon even een uurtje naar de tv kijkt... en je zept van de ene talkshow naar de andere. Ja. En dat is het leukste, al die specialisten die... ze weten het allemaal zo goed. Verschrikkelijk. Dat is echt... Daar moeten ze nou eens mee ophouden. Daar moeten ze echt eens mee ophouden. Ja. Denkt iemand in het hoofd van Trump of van een Iraanse leider te kunnen kijken... ze zitten er allemaal doorgaans behoorlijk naast. Ja, klopt. Ja. Dus, wat ik ook irritant vind is met die straat van Hormuz... dat die benzineprijs, dat als het benzine schaarser wordt... zeg maar, dan merk je dat gelijk aan de pomp, aan de pomp. Er is gelijk duurder. Ja. Maar als het goedkoper wordt, dan merk je dat pas 2-3 dagen later. Daar moest ik namelijk aan denken bij de aardappeloogst. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Maar de aard is gigantisch. Ja, 500 miljoen. Ongelooflijk. Ze zitten helemaal... We weten van gekkigheid niet wat ze met aardappelen moeten doen. Als volgende week blijkt dat er geen aardappel te krijgen is... gaat een zak friet meteen met een euro omhoog. Ja, wat denk je dat er nu met een zak friet gebeurt? Ja, wat denk je? Helemaal niks! Hoe kan dat nou? Wat ook wel grappig is met die aardappels... wist je dat van de schillen van de aardappels... als je die laat fermenteren... maar ze op internet opzoeken... daar kun je vliegtuigbrandstof van maken. Nou, ze hebben een overschot van 500 miljoen kilo aardappelen. Ja. En we hebben een tekort aan kerosine. Ga jij schillen? Want je kan ze er niet zo in gooien natuurlijk. Nee, dat klopt. Bovendien moet je niet een vlucht van 8 uur hebben. Heb je de hele weg... Ik heb zin aan friet. Nou, dan word je gek. Ja, dat kan echt niet. De Tweede Kamer bleek deze week totaal geen behoefte te hebben... aan een inclusieve taalgids... die een paar enthousiaste ambtenaren voor 40.000 euro hadden zitten maken. Zo, dat is geen geld. In de gids, ik had hem nog even... ik zal even voorlezen wat erin staat. Er staat bijvoorbeeld dat je vader- en moederdag... dat moet je vervangen door een jijdag. En je mag niet meer zeggen... laag geletterd, maar basisgeletterd. Ja. En mannen en vrouwen moet je voortaan cisgender mannen en cisgender vrouwen noemen. Jongens. Dus dan vraag ik aan Kobus, hoe is het met je cisgender vrouw? Ja. Ik durf niks meer te zeggen. Nee, pas maar op. Ja, het is echt bizar. Dit is gewoon door ambtenaren gemaakt voor ambtenaren. Ambtenaren gemaakt, ja. En de Tweede Kamer heeft zoiets van, daar moeten we niks mee. Dus nee, dat is verstandig. Die is in de prullenbak 40 ruggen dus. Ja, precies. Ja. En hij is niet dood, hij leeft. Michael J. Fox werd deze week doodverklaard door CNN. De zender zond per ongeluk alvast een video uit... met de titel In herinnering aan het leven van Michael J. Fox. Oh mijn god. De acteur laat weten dat het met hem oké gaat. Dat is ook zo pijnlijk. Zo. Ja, we hebben het volgens mij vroeger ook wel eens gehad... dat we iemand wilden feliciteren. Dat we toen zeiden van, nou nee, die is al dood. Maar die bleek nog springlevend. Weet je nog met wie dat was of niet? Nee, dat weet ik niet meer. Dat hebben we wel meer gehad, volgens mij. Was dat niet met Wils... Simon toen. Daar staat mij iets van bij. Heel Simon. Die was vroeger van Opsporing. Ja, die zijn er weer opa praat, maar... Inmiddels is die wel overleden, hoor. Nou, daar zou ik niet zo zeker van zijn. Dat we hem hier nog eerder achter ons aankrijgen. Want die was de presentator van Opsporing. Ja. En die hadden wij gefeliciteerd. En toen riep er waarschijnlijk iets in de trant van... Oh nee, die is al overleden. Ja. Dat is toch springlevend. Ja, dat is pijnlijk. Nou, nog eentje dan. Ja, nog eentje. Adembenemende beelden van de maan deze week. Gemaakt door de astronauten die een rondje op de maan maakten. Wat je niet ziet op de beelden is dat de astronauten ondertussen te kampen hadden met een haperend toilet. Ja, dat was al meteen zo, toen ze... Dat was meteen het dingetje natuurlijk. Toen ze afgesloten werden al meteen. 19 miljoen euro kostte het ding, maar je hebt er niks aan. De luchtzuiging deed het niet van het ding. En daardoor moesten ze noodgedwongen het behoefte alsnog doen in langwerpige plastic containertjes. Och, godverdamme, dat is toch... Anders gaat die poep helemaal rondvliegen. Ja, die gaat rondvliegen natuurlijk. En dat wil je niet hebben. Ja, ik dacht even nog, die raketten zijn mogen gesloten. Was iemand vergeten de bril naar beneden te doen? Snap je wat een gevoel... Ja, snap je? Ja. Ik zie het voor je, Henk. Ik zie het voor je. Ja, je kan weinig kant op in zo'n raket. Hè? Vanmiddag landen ze toch? Nee, vannacht om 2 uur. Oh, vannacht om 2 uur. Ook dat vanmiddag. Oké. Nou, als ze zelf maar weten hoe laat. Ja. Oké, 9:30. Dit is 538. Zometeen door met de stemmenjacht. You got a flow like a river. Heading the same way. tree. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart. Just might. De 538 Stemmenjacht. Ja, daar is hij weer. Die koffer met 15.000 euro. Koffer 9. Dat is een lekker bedrag voor het weekend. Ja, voor een maandag ook, dat maakt niet uit. Maar ja. Ik heb Pascal aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar vandaan? Uit Zwijndrecht. Zwijndrecht, oké. Okay. En ja. Al weekend? Bijna. Oeh. Nog een uurtje. Oh, wat doe je? Kantoormeubilair bezorgen. Kantoormeubilair bezorgen? Ja. Heel goed. En je hebt nu nog een bezorgingje of ben je al aan de zaak? Nee, ik ben zojuist klaar. Oké, okay, dus, helemaal goed. Ja, 15.000 euro, koffer 9. Ja. Ben je zover? Ik ben zover. Nou, we gaan luisteren. Dingen. Jezus. Dat is wel heel kort. Ik zou het heel knap vinden. Dat, laat ik dat voorop stellen. Pascal, heb je enig idee wie dit was? Ja, ik zat te denken aan John Buisman. John Buisman, de acteur? Ja. Ja. Waar zat hij onder andere in ook weer? Tata's. Dat zat de Marathon. De Marathon. Ja, die was geweldig. Wat een goede film is dat. Ja. Goede tijden, slechte tijden. Zat hij daar ook in? Hij speelde vader van Luc. Kijk. Oh, kijk. Ja. Ik ken, weet je toch wel? Nee. En ik ken Luc ook niet. Nee. Ik zal je serieus vertellen, ik denk dat ik de enige Nederlander ben die nog nooit een aflevering van Goede Tijden heeft gezien. Nee, serieus niet. Ja. Jij wel, Pascal? Ja, ik wel. Ja. Ja, anders kom je opnieuw op die naam natuurlijk. Goed, nee, maar de vraag is die goed of niet? We gaan nu horen. Is het John Buisman? Het antwoord is... fout. Slechte tijden. Kom eens op dreef vandaag. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar we zijn er een week niet geweest zeker, hè? Dat was het. Ja. Pascal, helaas, het is niet goed. Het is niet John Buisman. Ik krijg wel een andere prijs, namelijk krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dat is ook goed. Ja, dat is ook leuk. En ik wens jou een heel mooi weekend. Maak er wat moois van en werk ze nog heel eventjes dan, hè? Dankjewel, voor hetzelfde. Oké, doei doei. Doei. Ja. De 538 Stemmenjacht. Pascal was het, was niet John Buisman, helaas. Met vanmiddag bij ons de gast Estelle Cruijff, die je ziet zometeen. Ja. En we vangen ook Hier vandaag Mart Hoogkamer. Weet je wel, die zanger uit Leiden, die komt hier straks in. En dit is Alex O'Neill. Can't you find something else to talk about? Is this song the only one you sing? Makes you look better when you put things down. Value your opinion. Don't criticize my friends. Criticize my ideas. Don't criticize my lifestyle. Play. I see them. Meet me on the floor tonight.